رسول کریم. طارق صاحب آپ ہم پروفیسر حضرات جو ہیں ہم دو قسم کا لیکچر دیتے ہیں. ایک وہ ہے کہ ہمیں خود بالکل واضح طور پر یاد ہوتا ہے پورا, جسے کہتے ہیں کلیئر کانسیپٹ ہوتا ہے نا, اور ایک ہوتا ہے جس کو بس لکھ لیا ہوتا ہے اور بول پڑھتے ہیں وہاں پر, لکھا ہوا ہوتا ہے کتاب سے بول پڑھتے ہیں, سب جمع نہیں ہوتی کہ کیا ہے جی, لیکن اس کو بھگتا دیتے ہیں جی. پروفیسر ہے ڈاکٹر, ایک میڈیکل فزیولوجی کے پروفیسر ہوتے تھے عیسائی, آپ کو یاد ہے؟ آپ کو نہیں یاد ہے. اس کا کہتے ہیں کہ بہت ماہر پروفیسر ہے, اس کو کورس یاد ہے زبانی بالکل, اور بڑا اچھا پڑھاتی تھی. اصل میں جو کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا, یہ وہ چیز ہے جو آدمیوں کو باطن میں حاصل ہو گئی ہے اور اس کو بتا رہا ہے, جس میں خود اس کو سمجھ میں ہے, اس کی گرفت میں ہے, گرفت میں جیسے آپ کہتے ہیں گرفت میں ہے, اور اس کی سمجھ میں ہے, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے اس کا. ایسے ہی مشائخ کاملین نے حقائق قرآن و حدیث کو اپنے قلب و قالب میں حاصل کیا ہوتا ہے, کہ جو عقائد حقائق جذبات احساسات ہیں قلب کے لیے ان کو قلب میں حاصل ہوتے ہیں, اور جن اعمال کا قالب کے ساتھ تعلق ان کو قالب میں حاصل ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو بولتے ہیں اس کو حقیقت کہتے ہیں اور وہ حقائق اس کو کہتے ہیں, ہم جو بولتے ہیں یہ تبصرہ ہے. تو اس لیے ہماری تقریروں سے قلب کا حال اور قالب کا عمل وجود میں نہیں آتا. کیوں کوئی بات خود مجھے اثر نہیں, میرے تبلیغی تحریک میں کوئی 30 سال گزرے اور میں اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ فضائل اعمال میں پہلے صفحے سے آخر صفحے تک جو کچھ لکھو ہے سب کو پڑھا جائے, یہ اصول بھی ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اصول ہے. فضائل اعمال, فضائل حج, فضائل درود شریف, فضائل تجارت, جزاء الاعمال, یہ کتابیں مقرر کردہ انسان حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے, ان کو از اول تا آخر پڑھنا ہے. آپ سال لگائے والد سے پوچھیں کہ آپ نے فضائل اعمال کو زبر تاخر پڑھا ہے, اس کو نہیں پتا. اسی وجہ سے وہ کئی حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ جو بانی تاریخ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نہیں ہے, اسے کتاب ہی نہیں پڑھی. کیا بات درد کر رہا تھا؟ اگلی کیا بات ہاں, وہ بات گزرے 30 سال میں نے گزرے, اور اس میں جو صلات تسبیح ہے نا, یہ ایک پورا باب ہے نا, حضرت نے پورا باب لکھا اس پر. یہ پڑھتے تھے ہم, سناتے تھے لوگوں کو بھی, سنتے بھی تھے. پڑھنا پڑھانا, سننا سنانا کافی عرصہ ہوتا تھا, توفیق کبھی نہیں ہوئی. صلات تسبیح پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. بے چلا گیا ایک نقشبندیہ خانقاہ میں, ایک بزرگ زیارت ملاقات کے لیے چلا گیا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو انہوں نے سادہ سادہ سے الفاظ میں صلاۃ تسبیح کی فضیلت بیان کر دی اور کہا کہ یہ پڑھا کریں آپ لوگ. اس دن مجھے پڑھنے کی توفیق, اس دن مجھے پڑھنے کی توفیق ہو گئی. صحیح, یا اللہ یہ عرصہ 30 سال تو میں خود ہی اس کو پڑھ کر سناتا رہا ہوں اور پڑھتے رہے, لوگ سنتا رہا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کو عمل میں حاصل تھی, نہ مجھے عمل میں حاصل تھی, نہ جن کی میں سنتا رہا ان کو عمل میں حاصل تھی, کہ مجھے بھی توفیق ہو جاتی. آج اس آدمی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا ہوا, اس کو عمل میں حاصل تھی, اس کی بات کی تاثیر تھی, ہمیں عمل کی توفیق ہو گئی. جی کیا وہ ہو گئی کہ جو آدمی بول رہا تھا اس کو اس بول کا عمل حاصل تھا, حقیقت حاصل کی ہے. تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بال سے کال، بال سے کال، بال وجود میں آتا ہے، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، جذبے سے جذبہ وجود میں آتا ہے. ہماری اکثر باتیں جو ہوتی ہیں وہ کال اور بال ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے تاثیر نہیں ہوتی. اور ایک بزرگ ہوتے تھے رائے گڑھ میں، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائیوں یہ چھ نمبر قوالی نہیں ہے. قوال جو ہوتا ہے نا اس کو شعر کا معنی نہیں آتا ہے، جب اس کو سر سے بولنا ہوتا ہے اگلے اچھلنے ہوتے ہیں، بٹ چلا گیا لگا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے. ہمارے یہ قوالی نہیں ہے کہ کال کال کے طور پر ہو. پھر وہ بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی گاڑی میں چڑھ جائے اور وہاں بیان شروع کر کے میرے پاس نزلے کی دوائی ہے، ایسی نزلے کی دوائی ہے، ایک خوراک آپ کھائیں نزلہ اس طرح بند جیسے ٹوٹی بند ہو جاتی ہے، نزلے شکے مارتا ہے راج بہتی رہے، اور پورا بیان کرے، خوب زور سے بیان کرے، اور اس کے بعد چھینک مارے اور ناک اس کی پیر لگی جائے. تو آپ لوگ کہیں گے اگر آپ کی دوائی میں تاثیر ہوتی تو آپ خود ٹھیک ہو. آپ کے کال بول کے حال، آپ کا کال بول کے خلاف ہے. جو آپ نے بولا اس بات کو، جو آپ کا کال ہے وہ تو آ گیا سامنے، لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کا حال تھا وہ الٹا آ رہا ہے. فرق یہ ہوتا ہے. اس لیے جو خطبے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت لمبے نہیں ہیں، طوال مفصل صورتوں کے برابر ہیں. 29ویں 30ویں پارے کی صورتیں ہیں نا، 28ویں 29ویں پارے کی صورتیں، اتنا خطبے ہیں آپ. اور مجالس بھی آپ کی بہت مختصر ہیں، اور احادیث آپ کی بہت سادہ ہیں، لیکن تاثیر ہے. یہ ہمارے تو 50 سال سائنسی دنیا میں گزرے نا، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا آپ پر فضل ہے، احسان ہے کہ 50 سالہ زندگی میں قرآن و حدیث کی کوئی بات سامنے سے نہیں آئی ہے جو سائنس سے ٹکرا رہی ہو یا جو سائنس کو مطمئن نہ کرتی. کوئی بات کسی، آپ کے جتنے علوم بھی ہیں، کیا اکنامکس، کیا فلسفہ، کیا نفسیات، کیا سائنس، یعنی کیا عمرانیات، کیا فلانا فلانا فلانا، جتنے جسم نہیں آپ سب کے سامنے اس کو لایا جائے تو کسی کے آگے بھی وہ کمزور یا وہ نہیں آ رہے. یہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ کان سے دماغ تک راستہ سے کئی کتابوں میں لکھا ہے، وہاں سے دماغ تک راستہ ہے، وہاں سے جو ہے میدہ تک راستہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا اس پر میں کوئی بات کراؤں گا تو اس پر میں نے حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے بات کروائی. اس وقت میں مولانا سید اللہ جان صاحب تھے جو ڈین بھی تھے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے سب اسلامیات کے، یہ بھی بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا جی یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ فقہا کے کہی ہوئی ہے؟ تو سید اللہ جان صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات حدیث میں نہیں ہے، یہ فقہا کی بیان کردہ ہے، اور فقہا نے اس دور کے حکماء سے پوچھ کر بیان کی. لہٰذا اگر آج کے حکماء کے قول میں یہ بات ہو اس طرح نہ ہو تو یہ بدلی جائے گی. اس پر میں نے مضمون لکھا، اپنے رسالے میں شائع کیا. میرے خلاف کراچی کے نومبر مفتیوں نے اور لوگوں نے مضمون لکھے کیسے نئے سائنسی لوگ نکلیں گے اور وہ جو ہے تو باتوں کو بیان کریں گے اور ہمارے کتابوں کے مسئلوں کو بدلیں گے. پھر خیر وہ مفتی غلام الرحمان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کریں جی بالکل. مذاکرہ کیا، ان کو میں نے پوری تفصیلات بتائی. پھر دارالعلوم کراچی والوں نے جو ہے تو اس پر تحقیقی کام کیا، تو آخر انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ یہ بات جو فکر کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی یہ درست نہیں، نہ کام سے جو پھر دماغ تک رکھتا ہے، نہ جو پھر دماغ سے جو پھر میں رکھتا. مفتی غلام الرحمان صاحب نے بھی اس رمضان میں جو شائع کیا، اپنے رسالے میں بھی شائع کیا اور کتاب بھی شائع کی. کتاب تو میں نے آپ کو دی ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ چونکہ بیمار کان کا خطرہ ہوتا ہے کہ پردہ پٹا ہوا نہ ہو، تو اس لیے اگر اسی مسئلے پر عمل کرنے زیادہ احتیاط ہے، کسی کو پورے یقین ہو کہ کان کا پردہ پھٹا نہیں ہوا ہے تو وہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہ ٹوٹنے کے مسئلے پر عمل کر سکتا ہے. تو پہلی مجلس میں جب اس بات کو میں بول رہا تھا نا تو اس بات کو لما سارے ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تو کیا یار ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا, 20 سال ہمارے ساتھ رہا ہے ابھی بھی شریف پر اعتراض کر رہا. لیکن الحمدللہ شریعت اتنی پکی چیز ہے اس پر اعتراض ہو نہیں سکتا. آپ بیان کرنے میں جو ہے تو ایک شریعت کا وہ ایسا ہے جو قرآن کا بیان کرتا ہے, ایک ہوا ہے جو حدیث کا بیان کرتا ہے, ایک ہوا ہے جو فقہا کا بیان کرتا ہے. انہوں نے اس کو جو ہے تو استعمال کیا قرآن و حدیث سے, یا جو ہے تو اجماع قیاس میں, یا اپنے دور کے اس حالات کو کیا ہوا ہے اس پر تبدیلی آ سکتی ہے. ہر دور کے لیے وہ اس پر بات کرنے کی گنجائش ہے. تو مجلس ہماری جو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس تھی نا, وہ خاص میں کہا میں آج بڑی تسلی ہوئی آپ حضرات کی بات سے. میں کہا اصل میں شریعت جو ہے یہ تو کسی جگہ فیل ہوتی ہی نہیں ہے, ہر سال 1400 سال سے فیل ہوئی ہی نہیں ہے, آئندہ ہوگی کبھی کیا مت تک. تو اس کی حقیقت, اس کا حق ہونے کا, اس کی حقیقت ہونے کا صحیح سے ثبوت ہے. ان کو کہا کرتے علمی اس کے اسلام کے علمی معجزات, اسی معجزات تو ہوئے نا آدمی دیکھا کہ آپ نے جان کو ٹکڑے کر دیا سبحان اللہ. لیکن میں آپ کے ساتھ بس ایسے اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دوں اور پھر میں اپنی کتاب میں لکھ لوں دو اور دو پانچ ہوتے ہیں, کوئی مانے گا اس کو؟ کہ علم ہے اس کو میں غلط نہیں کرتا. تیل بھی معجزات ہے اور اس کے حیرت انگیز ہے کہ قرآن کے ایک اس پر بعض دانشوروں نے بات کی ہے, ایسے معجزات ہیں کہ ہر شعبے کے آدمی کو قرآن نے اپنا معجزہ دکھایا ہوا ہے. ایک بحری جہاز کا کپتان تھا کافر, اس کا ایک بہت لمبا سفر تھا تو اس نے کہا کہ سفر کے لیے دلچسپی کے سامان جمع کیے. ایک اس نے انگریزی قرآن مجید ترجمہ شدہ بھی رکھ لیا. پڑھتا رہتا تھا فارغ وقت جب ہوتا تھا, اس نے پڑھا اس نے کہ او کا ظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقی صحاب ظلمات بعضھا فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد ریاھا بل لم یجعل له نورا معلوما. کیا اندھیرا سمندر ہو اور تو بتو موجیں چڑھ رہی ہوں اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں اور ایسی تاریکی ہو کہ ہاتھ تو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو, مفہوم ہے اس کا ترجمہ صاحب لوگ وہاں دیکھیں تفسیر میں. اس آدمی اس کو پڑھا نا, اس نے کہا یار میرا تو 30-35 سال تجربہ ہے سمندری سفروں کا, یہ نقشہ میں نے 2-3 بار دیکھا ہے زندگی میں, مجھ پر یہ 2-3 بار یہ نقشہ پیش آیا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. تو واقعی جس آدمی نے اس کو بیان کیا ہے 2-3 بار اس نے بھی اس کو ضرور دیکھا ہوگا, 30-35 سال تجربہ سمندری سفر کا اس کا بھی ہوگا ضرور. تو اس نے پوچھا کہ یہ جس آدمی نے کتاب شائع کی ہے, جس نے بنائی ہے کتاب لکھی ہے, تو یہ کون تھے نا؟ تو بڑے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا نا کوئی سمندری سفر کیا ہی نہیں. میں کہا سوال ہی پیدا, یہ جو منظر کشی ہے یہ اس آدمی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جس نے کہ اس کو دیکھا نہ ہو. یہ بڑا پوچھتا رہا کہ اس آدمی نے سمندر کا سفر نہیں کیا, ایک لوگ کہتے ہیں. پھر تو کسی نے بتایا کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اس نے کہا پھر یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی آدمی جس کا تجربہ نہ ہو نہیں بول سکتا. تو ایک قرآن نے آج کے دور کے اس آدمی کو اپنا معجزہ دکھایا, اس کے علمی معجزہ, اس کی روح کا. معذرات قرآنی میں یہ جو وفات پا گئے جسٹس صاحب سے, محمود احمد غازمی صاحب, اس نے لکھا ہوا ہے ایک آدمی کے ایک موسیقار کے مسلمان ہونے کا واقعہ لکھا ہوا ہے وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا پروفیسر صاحب بیٹھے، آپ نے پڑھا اس کو؟ بعض رات قرآن میں پڑھا ہے، وہ اس پہ لکھا انہوں نے، بڑا دلچسپ لکھا. وہ لکھا ہے کہ ایک موسیقار تھا تو کہتے مجھے فرانس میں سعودی سفارت خانے سے دعوت نامہ ملا کہ ایک تقریب میں آپ آئے. کہ تقریب میں میں جب چلا گیا، میں بیٹھا تو ایک آدمی کچھ کلام پڑھ رہا، کہتے میں تو موسیقار ہوں، اس کلام نے زبردست کشش کر لی، اس نے مجھے متوجہ کیا. میں لوگوں سے میں نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ اس دوران میں باتیں کرنے لگتا لوگوں میں، مجھے اندازہ ہو کہ اس مجلس بالکل خاموشی، کوئی بول نہیں رہا، اور میں جو بولنا چاہتا تھا مجھے بھی خاموش کر دیا گیا، میں خاموش ہوگا سنانے. سننے کے بعد یہ کس کا کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ پوچھتا رہا پوچھتا رہا پوچھتا رہا، مجھے لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام. میں نے کہا واقعی یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ کسی وہ آدمی کا جس طرح موسیقی کے اصولوں پر اس کو کیا ہوتا ہے، اس ترنم کو اور اس کشش کو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان کے سامنے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس کے تھے فرانس کا اسلامک سینٹر، جنہوں نے چلایا ہے کوئی 50 کے 60 سال چلایا ہے، اور ان کی وفات پر سارے پاکستان کے رسالوں نے لکھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ صرف مجھے پتا تھا کہ قادریہ سلسلے کے صاحب نسبت بزرگ تھے، اور محمد حسین قادری صاحب حیدرآباد دکن کے بزرگ تھے، ان کے خلیفہ تھے. یہ فقط ہمارے رسالے پہ یہ بات آئی تھی، باقی پورے پاکستان کے جتنے رسالے اخباروں میں ان پر بات آئی تھی اس میں نہیں آئی تھی. تو کہتے یہ آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. کہتے اس نے مجھے کافی ساری بات سنائی کہ وہ اسی کی مستر ہوتا ہے، برستر ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، قرآن میں یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور اس سے بہت فوقیت ہے اس کو. تو کہتے مجھے کیا پتا اس کے فن کا. بارہ مجھے کہ میں اسے پوچھا تھا آپ کیوں مسلمان ہیں، اس نے ساری باتیں مجھ سے کہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی تسلی ہوئی ہے، شکر ہے آپ کو. یہ کہتے ایک دن یہ آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے آپ بات بتائیں، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، ایک جگہ کو میں پڑھتا ہوں تو وہ ہمارا جو فن ہے اس کے مطابق نہیں آ رہی. وہ تو یا تو اس جگہ کوئی ہمارا ریکارڈ رکھنے والوں سے کوتاہی ہوئی ہوئی ہے، اور یا کتاب تو اللہ کا کلام اس میں تو کوتاہی نہیں آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو صورت جا نصر اللہ والفتح ورئیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس میں جو ہے تو افواجا پر جو ہے تو یہ فرق آ رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ میں دیکھیں میں آپ کو اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، جو صحیح تجوید کا اصول ہے اس کو بتا کر پڑھ کر سناتا ہوں، تو آپ اس کو سنیں. آپ دیکھیں افواجا کے آگے گول دائرہ بنا ہوا ہے، اور گول دائرے کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا تجوید والا اصول ہے. جب دائرہ ہو اور اوپر لا لکھا ہوا تو اس جگہ وقف نہیں کرنا چاہیے، سانس ٹوٹ گیا ہے تو وقف کر لیں اور پھر دوبارہ اس کو ملا کر پڑھیں. کہتے میں اس کے آگے پڑھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہتے میں نے افواجا جب پڑھا تو اچھلا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب لاؤ ہاتھ میں، دوبارہ مسلمان ہو کر پھر بیت ہوتے ہیں. تو کہ یہ وہ چیز تھی جو ہمارے حافظ صاحبان تو رموز اوقاف کے خیال کے بغیر پڑھتے ہیں، شکر اعظم میں اللہ قبول کر لیتا ہے. ہمارے حافظ صاحب پڑھتے رہے سورہ آل عمران کو، سورہ آل عمران کو ہی پڑھے شروع کیا تھے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب والانجیل من قبل. اچھا یہ حافظ صاحبان پڑھتے نا، وانزل التوراۃ والانجیل اس پر وقفہ کرتے ہیں، آگے کرتے من قبل آگے سے من قبل وانزل القرآن، اور من قبل قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے پہلے نازل کی انجیل اور تورات، اس پر من قبل پر آپ وقف کر سکتے ہیں. وہ اندر فرقان سے من قبل کے اندر پہلے نازل کیا قرآن. بارے میں اتنی بدبدگی آ جاتی ہے. شکر لگا یہ وہ جتنے ہمارا بس ہے جتنا آپ کا بس ہوتا آپ کر لے اللہ منظور کر دے. شکر اللہ کے بات ورنہ اس کے جو رموزی اوقاف ہے نا بولی صاحب ان میں تو اتنا مزہ ہے. یہ اس جگہ ہے نا یہ واقعہ اس کا موسیٰ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ ہے وہاں پر. کہ وہ کہتی ہے کہ قال ما ختم قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. یعنی کہ آپ لوگوں نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ ہم نے کہا پانی نہیں پلایا کرتی جب تک یہ رش چھٹ نہ جائے. جب رش ختم ہو جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کی دو لڑکیاں بالک لڑکیاں ہیں تو پردے میں آتی ہیں اور وہ پھر جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر بچے وہ پانی اپنے جانوروں کو پلاتی ہیں. والد صاحب کی برکت تھی کہ پانی بچا رہ جاتا تھا. دیکھو صرف پانی بچا نہیں رہا تو مسلم صاحب تو ڈول کھینچ کر پانی ان کو پلایا. تو انہوں نے کہا کہ حتی اس در ریا جس وقت کہا حتی اس در ریا تو اس وقت اس کو دل میں غم محسوس ہوا اپنے والد صاحب کے بوڑھا ہونے کا. اس کو لگا رند گئی اس کی آواز حلق میں. تو یہ سکتا جو ہے نا سکتے کے وقت اس کو ادا کرنا ہوتا ہے اس کیفیت کو جو غم میں آدمی محسوس کرتا ہے. تو اس لیے کاریوں کی ترتیب ہوتی ہے جی اور ایک فقراء کی ترتیب ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس غم کو محسوس کر کے کیا پھر وہ ادا ہوا سکتا. حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. بولی صاحب نے پہلی بار سنی آج یہ تجوید ہے. کوئی کوئی لوگ اہل علم ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں رموز و کاف کا خیال کر کے بیان کرتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے انہوں نے 55 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا اور پھر میں نے ان سے بڑی درخواست کی. اس کے ڈین ہوتے تھے اس کی ایجوکیشن آئی آر کے جو یونیورسٹی کے. انہوں نے سنایا تھا وہاں کے آدمی کو بڑا لطف آتا تھا. تو مانی کی تقریب کو سامنے رکھتے ہی پڑتا سننے والے کو بڑا لطف آتا. کئی بات آپ لوگ پوچھتے نہ پوچھیں ذکر کرتے ہیں. خط کی شکل میں لکھ کر بھیجا کریں گے پھر اس کا جواب دیا کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. مجلس میں تو اس کے جواب دینے کا موقع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. آئے تو انشاءاللہ اس کو کل کی مجلس میں آئے نا اس پر ہی بات کر لیں گے. آج تو ہمارے ذرا یہ دانشور حضرات آئے ہوئے تھے تن کے رخ کا مضمون سامنے آیا. مودی صاحب آپ پورا سنتے رہے ہیں بات میری سنتے رہے پوری. اچھا شکر ہے جی. ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ آپ لگے رہے ہمیں سواب ہوتا. آپ کے مضمون کو پالش کیا ہم نے جی. اس کو پر دوبارہ پڑھنا کتنا پالش کیوں کیا اس کو نا پی جی کے طالب علم اور آپ کے بزرگوں کو اتنا پالش کرنا پڑا ہمیں. آئیے زارک صاحب. زیاد صاحب تو آپ نہیں تھے اس پر سائن. زیاد صاحب آیا آج کے نہیں آئے. بہرحال مضمون اچھا تھا. مولوی صاحب کیا کہتے ہیں جی درد مار ٹھیک ہو گئے نہیں ہوئے؟ وقت کیا ہے میری گھڑی شاید آج پیچھے 17:15. دو تین مہینے آؤ گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو میں کیا کہتا ہوں، پھر سمجھ آنا شروع ہوگی، کب پریشان نہ ہونا، اور آؤ گے تو آگے بیٹھا کرو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله